बन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह। चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। इतना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चो कन्ना चीखे चो, चम चम चीखे चो कन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर।